أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا سلورم عيساد سورة البقرة شروع مسألة انفاق في سبيل الله بين دلا دي آيات كي الله تعالى ذكر كي مخ کی آیات کی بشارت ہی اخروی ذکر شو فعمل صالح بانی چاغا انفاق شرعی اس اللہ تعالی ذکر کی تخویف اخروی پناہ کار عمل بانی چاغا ربا چاغا سود دے مخ کی بشارت ذکر شو قرآن کریم دا قانون دے مخ کی متست بار بار ویلے شوی بشارت ذکر شیاغی پسی بیا تخویف ذکر کی یا کل تخویف ذکر شیاغی پسی بشارت ذکر کی الذین یاکلون الربا کسان چی خوری سود لرا لا یقومون ان بفاسی کی دیو دا قبروننا الا کما یقوم الذی مگر پشان دا فاسیدلو دا حوچا يتخبط الشيطان من المسي چې ګډوډ کړی اغلر شیطان من المسي د وجې د لیونتوب نه الذين ياكلون الربا ياكلون دا اکل نو مراد پدې دي کې حاصل ولي کاغه بیا خوراک دی او کاغه ارث دی دیو جنا تفسیر جلالین او تفسیر سراج المنیر مانا کردا الذین یاکلون الربا یاکلون یاخذونه اغا کسان چی اغا اخلی سود لرا حاصلی سود لرا دغسی تفسیر موردیم دغا مانا کردا الذین یاکلون الربا الذین یاخذون الربا او بیا تفسیر موردی ذکر کړی دی وی تعبیر دا اخذنا فاکل سر شوید وی زکا چی اخذ دا اکل دا پاری دو جن تعبیر پا دا سر شوید الذین یاکلون الربا کسان چی خوری سود لرا اخلی سود لرا حاصلی سود لرا ربا ستویلے کی تصویل دی پکاہی کرام و دربا تعریب کرے دے زیادت خالی عن العوض اگر زیادت تا چاگا دا عوض نہ خالی او دا ربا پا شریعت کی دو قسم دا یو تا ربا لنسیع ویلے کی ربا دا قرض او آغا آغا زیادت دا عوض دے آغا زیادتوال دے بغیر دا عوض نا یو قسم ربا دا نسی او قسم ربا دا قرض دا او دویم ربا دا زیادت دا علماء ذکر کړی دی ربا د زیادت مثلا یو کس دی د غنم و یو من ورکی بل چاله او بیا د غینا په عوض کې د دو من اخلی د یو من نتیجات اخلی اگر کپاغی کې د ردی او د کره فرقی مثلا یو سړی دی آغا یو من غنم چالور کی او بیا تی دولس دړی اخلی، اگر که آغا فا کروالی کی دا غلس دړو په مقدار بانی نی، کروالی دا غی په مقدار نی بلکی کروالی کمی، نو پا ردی او کرکی پر خومی خلیکن بیا هم آغا سود دی، آغا ناجائز دی. او ربا د نسی، ربا د قرض، دا په جاهلیت کې ډېر زیات و. یو کس با بل له قرض ورک مال به ورک، بیا د میاش په تیرېدو باندې یا د کال په تیرېدو باندې هغې پسې به مقدار زیاته و. مثلا دا لس زره روپۍ واخله، یو کال بعد چې راکې نو پنځلس زره به راکې یا یولس زره به راکې. نو ربا دو قسم شولا، یو ربا د زیادت او دویم ربا د نسی، ربا د قرض ته ویل کی. ربا د زیادت دا ده چې یو چالا څه شی ورکی، مثلا یو من غنم، او بیا دا غی نه زیات اخلي. او ربا د نسی، ربا د قرض دی ته ویل کیږي چې یو چالا قرض ورکی نقدیات، او بیا په هر میاش کې پتی دو باندې یا د کال پتی دو باندې دا غینه عوضیات اخلي. چاله دې سل روپۍ ورکړلې او دا وی چې کال بعد به یو سل شل لکه، بس دې ته ویل کیږي ربا د قرض، ربا د نسی دې ته ویل کیږي. ربا سود دا حرام کار دی او دا ناجائز عمل دی. دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت کی راغلی دی، وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل، وی پشپد معراج بانی ورتیر شما پس خلکو بانی، بتونهم کل بیوتی، دا غید خیٹی دمر غٹی وی لکا دا غٹ غٹو کوٹو پا مقدار بانی، دا سوی لکا غٹی کوٹی چی، غٹی کمری، او پاغی کی دا ماران دننا تاویدل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل، قلتو من هاولائی یا جبریل، اے جبریل علیہ السلام، دا خلق کم سوک دیدہ چی دمرا غٹی خیٹی دی لکر کوٹو پا مقدار بند، او پاغی کی ماران تاویگی. و جبریل علیہ السلام فرمائل، هاولائی اکلت الربا، دا خورن کی دسودو، دا سود خوار خلکو، دنیا کی بدی سود کاو. مسند احمد کی دغه روایت ذکر شوی دی، امام ابن ماجم دغه روایت ذکر کړی دی. مسند احمد کی روایت ذکر شوی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې مومن مسلمان یو روپۍ د سود واخلی، او دته پته ده چې دا یو روپۍ دا د سود دا حرام ده، ناجائز ده، نو دا د شپک کرتا زنا نه دا بد عمل دی. لکه شپک دیرش کرتا چیرې زنا کړي، بدکاری دی کړي. داری قطنی دغه روایت ذکر کړی دی، او مسند احمد کې هم دغه روایت ذکر شوی دی. په بل روایت کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، په ربا کې، په سود کې اویا قباحتونه دي، دا فاویا او گناهونو باندې مشتمل گناه ده، او دا ټولو نه کم گناه یې څه ده، این که هر رجل امه، لکه سړی د خپلې مور سره بدکاری وکړي، نعوذ بالله من ذالک، لکه خپلې مور سره بدکاری وکړي، سود دا دومره زیات عظیم گناه ده. خو نن سبا مؤمنان مسلمانان دې ته سوچ فکر نه کوي چې زه دا مال په څه طریقه باندې حاصلوم، په څه طریقه باندې زه دا مال ګټم. په دې زمانه کې د بینکونو معاملات چې څومره دي، د غټول په سود باندې بنا دي، د کال په تیرېدو باندې، د میاشت په تیرېدو باندې، هغې پسې اضافه څه ورکوي خامخا، دغه سود دی، ناجایز عمل دی. الذين ها کسان یاکلون الربا، چې اخلی سود لرا، چې حاصلی سود لرا، لا یقومون نبا پاسی دیو دا قبروننا الا کما یقوم اللذی مگر پشان دا حق چاوان یتخبت الشیطان چی گرور کری اغلر شیطان من المسی دا وجی دا رسیدلنا یا دا وجی دا لیون توبنا اس اللہ تعالی حالت دا غی ذکر کئی دا سودی خلکو چی کم خلق سود حاصلی لا یقومون الا کما یقوم اللذی امام مجاہد رحمت اللہ علیہ نقل لی وید قیام نمرات پا دے کی قیام دے قبرنا تفسیر سمرقندی ذکر کری دی دوسری تفسیر جلالین ذکر کری دی لا یقومون من قبورهم نو پاسی دیو دے قبرنا لگ سرنگی چی پاسی اگا کس چی پاغی بندی شیطانان پیریان پاغی بندی راغلی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پا قرآت کی راغلی دی لا یقومون یوم القیامتی نو آغا قرآتم دلالت کی پدیوان کہ دا قیامت خبر دا دا قبرون نارا پاسی دل مراد دی الا کما یقوم لجی مگر پشان دا پاسی دلو دا حواتن ماننی یتخبت الشیطانو چی گروڑ کڑی اغلر شیطان اللہ تعالی شیطانی جنی لرا دا طاقت ورکڑ دی چاگا دا انسان پا بدن کی آغا ورن نوزی دا آغا دماغ و دا آغی حواسا خراب شی اغلی ونی شی بیکار شی اللہ تلاوی دا آغا سودی خلق سودخوار خلق با قیامت کی امدغا سرافا سی من المسی دا وجی دا رسیدلو دا شیطان نا دا وجی دا تسلط دا شیطانی جنی نا کیا آغا پا انسان ماندی راش دا آغی پشاند کی بھئی نو آغا انسان لیوانے کئی من المسی دا وجی دا رسیدلنا یا دا وجی دا لیوان توبنا چی آغا شیطان حملو کی پا آغا انسان ماننی نو بیا حواس دا کار نکئی نو دا پشان دا لیوانی باندی شی اللہ تلاوی دا ستخوارا وم دا سیر قبرون نراب پاسی امام قرطبی رحمت اللہ علی دا دی آیات پا تفسیر کی ذکر کری دی وی دا آیات دلیل دے دا حق چا پرت کی چی پا انسان باندی دا پیریان و راتلو نا انکار کی دی آیات کی پاغی بنی اللہ تعالی رد ذکر کی دا دی نا انکار ننے پکار بعض ڈاکٹرانم دا دی نا انکار کی اگر نمانی وی انسان باندی پیریان دا نشی راتلے نا اللہ تعالی اغیل دا طاقت ورکڑے دی پس صحیح احادیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم شیطان دا انسان پا اغر گنو کی گرزی پا کمو کی چیوینا چلی نو دیکی تاویلون کول دا دا معتزلہ و مسلک دے نو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی دا آیات دلیل دے پا دے باننے چپیریان رات لرش پا انسان باننے امام حاکم رحمت اللہ علیہ پا مستدرک کی اور روایت ذکر کرے دے عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ پا غیبہ نپیریان ناغلیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغدم کا نبی علیہ السلام دا عثمان ابن ابی العاص نا پیرے راویستلیو دسپی پا شکل باندی وی دبانی چکم پیرے کی ناستلیو دا غی شکل لسپیو مستدرک دا حاکم کی اغر روایت ذکر شوئے دے نو احادیث ہم پدی بانی دلالت کی او دا قرآن کریم آیات ہم پدی بانی دلالت کی چی پیریان دا پا انسان من رات لیشی ذالک بی انہم قالو انما البیع مثل الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا ذالک کی اشارہ دا قیام مخصوص تا چی دا قبرون ندیورا پاسی پا دا غطر قوان یا دویم قول لمپسرین دارے چی ذالکہ کی اشارہ دا اکل الربا تا دا خلق سود ولی خوری سود خوارا ولی دی دا خلق نو دا غی علت اللہ تعالی ذکر کرے دی ذالکہ بی انہم ذالکہ دا دیو دا مخصوص را پاسی دل پا دی مخصوصا طریقہ وانی دا قبروننا دا پا دی وجبانی دی بی انہم قالو چی یقینا وائدیوں انما البيع مثل الربا يقينا خرص والفشان دا سود باندې دي دیو بدا خبر کوله په تجارت کې مګټي باغی کې زیادت د مال لازی نو په بیع اخستلو خرڅولو کې زیادت د مال لازی یو ټکه چولی کوي وستا خدا خبر اخلاصي ذالک بانهم قالوا انما البيع يقينا اخستل خرص والمثل الربا پشان د سود باندې دی فی الجوازی تفسیر سراج المنیر ذکر کړي وای مونږ چې دا اخستل خرڅول کوو سود دا یو شی دی هغه کیم ګټه ده په دې کیم ګټه ده الله تعالی فاغي بنجرت کړي واحل الله البيع حلال کړي دی الله تعالی خرڅول اخستل خرڅول تجارت وحرم الربا وحرام کړي دی الله تعالی سود لره فمن جاءه نو هغه څوک چې راغی هغه ته موعظه من ربي نصیحت د طرفه د رب داونه پنتها او من شو هغه فله ما سلف نو دا هغه دپاره هغه دی چې مخکې تیر شوي دي موعظه من ربي دې ځای کې د موعظینو مراد وعید او تحریم د ربا دی فمن جاءه موعظه من ربي اگر سوک چی اگر تراغی وعید او تحریم دریبا دا میر ربی دا متعلق دے فجا آفوری نو چراغی دتا دا نصیحت میر ربی دا ترپا دا رب ددنا پنتا ها دے منشو یعنی توبہ ویستلا او معاملہ دریبا پری خودلا فلهو ما سلف نو در پارا اغا سدی چی مخی اکڑی دی دی سمت لب دی دی بانی زان پوی اکی یو قول نم پسنین داره چی لهو ما سلف اغا عمل در ربا چی در تحریم در ربان مخی اکڑی دی نو داغی گناہ پر بانی نشت دی تفسیر سراج المنیر در مانا کڑی دا فلهو ما سلف ما مزا قبل النهی اغه سوچ مخ کی تیر شوی دی د نه نه د تحریم د ربانا نو پاوی باندې ګنا نشته دی دویم قولم بسرینو دا دی الا فله ما سلف د دین مراد کوم قرض په تور د ربا باندې مخ کی د توبین ور کړی نو ورستو د توبین و صرف اغه خپل قرض را واخلی او زیادت په سینه راخلی فله ما سلف دا در فارا حقا مال دے چی دور کرده دے مخی دا تحریم نا اسے خطوبہ بیستلا خو ما سلافا دا چالا پا سود باننے مال ور کرده یوں نو سود باتی ناخلی او کم مال چی ور کرده دے بس صرف باتی خپل آغا مال دا واخلی فلہو ما سلاف دا غتی مراد دے دکا زر روپے چالا ور کرده دی دو تولی چی کال بعد با مالا دول سورا کے نو فلهو ما سلف د در فارا حقا سدی چی دا مخی ور کردی دی چی اغا زر روپی دی اغا دو سوا اضافه و بسی نراخلی فلهو ما سلف و امرهو الالله او معاملہ دا دست پارا لی شوی دا اللہ تعالی تا امرهو کی دا هو زمیر راجی دے منتحی تا اغا سوک چی اغا منکیدون کی رسودنا امام قرطبی رحمت اللہ علی ذکر کردی دی و امره يعود الزمير الى المنتهي دا زمير راجي دے منتهي تا دیم قول دارے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی الزمير عائد الى الربا و دا زمير راجي دے ربا تا نو مانا دا شو لچی امر دا ربا اغس پر لے شوی دی اللہ تعالی تا نو مخکی ربا یو حالتو بیا اللہ تعالی دا غیر تحریم حکم راولی گا نو امر دا رباس پر لے شوی دی اللہ تعالی تا معاملہ دا رباس پر لے شوی دی اللہ تعالی تا نو و امرہو الی الربا و امرہو الی اللہ و امر الربا الی اللہ دا غیبان دی جزا او حساب دا ہم پر لے شوی دی اللہ تعالی تا بس اللہ تعالیٰ و پاغی بانی جزا و صدا ورکی و امروہو یا امر الربا یا امر المنتحی دا دوان مانی سید دوان مانی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کری فمن جاءهون واغسل چراغ غتا موعظه نصيحت من ربه ذ طرف رب دانا فانتها نو من شود فله ما سلب نو در فارا هغه سدي چې د مخ کې کړی دي یعنی مخ کې تیر شوی ګناه د تماپ ده یا فله ما سلب د در فارا هغه سدي چې د مخ کې ور کړی دي د توبې نه مخ کې کم مال ور کړی دي بس صرف اقا مال دده دي زیادت به سن اخلي و امره الى الله او معاملات د دې من کې دن کې اسپارل شوی د الله تعالی ته یا و امره الى الله او معاملات د دې سود اسپارل شوی د الله تعالی ته په جزا او په سزا کې بس الله تعالی باغی باندې جزا ور کوي سزا ور کوي و من عاد او سود چر او ګرځیدل او حلال ګڼلو د سود ته فولایک اصحاب النار نو دا کسان اور والدی هم فیها خالدون همیشه به په اور کې ومن عاد سوک چرا او گرزید مولا علی قرہ کله علی دا معنا کړی ده ومن عاد الى تحلیل الربا سوک چرا او گرزید حلال غنلو د سوت دا ولی وای دا وبګه زکوای چی د اهل سنت والجماعت مسلک دا ده سود دا گنای کبیره ده او په گنای کبیره باندې سوک مخلد پنار نه ګرځي نو هم فیها خالدون بیا ردی سمانا بکوی نو دغه معنا مولا علی قرہ تل علی ذکر کړی دا او من عاد الى تحلیل الربا او دا تحریم دا ربا نو ورستو سوک چی سود حلال غنی نو هغه کافر دی نو کدا په دلیل قطعی یقینی سره داغه حرمت ثابت شوه نو هر کله چې کافر شو حلال او غنه سود نو بس داغه لپاره جهنم دی فولائک اصحاب النار و من عاد او سوک چرا او گرزی دا حلال گنلو دا ستا فولائک اصحاب النار نداغ کسان اور والدی هم فیها خالدون همیشہ بی پاغی کی بیکی و همیشہ یمحق اللہ الربا و یربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار نثیم فدی کہ اللہ تعالی تحذیر ذکر کئی دربانا زان دربانا بچو ساتی او دویم الله تعالی په دې آیات کې ذکر کوي فرق د ربا او د صدقاتو صدقاتو او ربا کې فرق دی یمحق الله الربا کمی الله تعالی مال لسود یمحق الله الربا ختمی الله تعالی برکت د مال لسود تفسیر سمرقندی دا معنا کړی هغه یمحق الله معنا دا رچی یذهب الله ببرکته الله تعالی ختمی برکت د مال د سود د سود په مال کې خیر او برکت نه وي او یربی صدقات او زیاته الله تعالی مال د صدقاتو تفسیر سمرقندی وی یقبلها و یضاعفها مال د صدقاتو الله تعالی قبلی او آغاز زیات کوي هغه باندې اجر او ثواب هم زیات ورکوي دغه سید صدقات په وجبانی الله تعالی د مؤمنانو مسلمانانو مالونه زیاتای یمحق الله الربا و یربی الصدقات مبصرین لیکلی دي محق الربا یو دی په دنیا کې او یو دی په آخرت کې نو محق الربا په دنیا کې داده پا حدیث مبارکو کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مال در ربا اگر که زیاد دے خو لیکن فإن عاقبته تسیر الى قل عاقبت د مال د سود آغا کم والے دے یمحق اللہ الربا دویم یمحق اللہ الربا دویم محق ادا دے دا چانا چی سوک سود واخلی نو آغاو تا خیرے کئی د مال او د اولاد دا غی برکتونه ختمی یمحق الله الربا سود کی رچان سود واخلی هغه ته خیره کی نو مال کمیږي پاغه باندې برکات او خیرونه کمی درم ذکر کړی دی هم په سرینو یمحق الله الربا کمی الله تعالی مال د سود کله چې یو څوک سود خوري او آغا پا سود بانی مالدار شوی نو پا خلکو که آغا پا مالداری بانی مشهور شی نو بیا بدماشان غلاگر ڈاکوان پاغی پسی گردی واغی تو نقصان ورکی یمحق اللہ الربا. دا دری توجیحات ذکر کر دیو پسرینو محق الربا پا دنیا کی دا غد او یو دے محق الربا پا آخرت کی. نو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ذکر کر دی, امام قرطبی اگر روایت ذکر کر دی ویمحق اللہ الربا لا يقبل منه صلاة ولا حجا ولا جهادا ولا صلاة ولا صلة. دا ستخور انسان منز الله تعالى نقبلي صدقين نقبلي دغسي حج او جهاد او منز نقبلي لا يقبل منه صدقة ولا حجا ولا جهادا ولا صلاة ولا صلة صل رحمي او دعي شيء نقبلي. يمحق الله الربا نو محق دے فا آخرت کی, نو محق الآخرت بھی اسے دے لا يقبل منه صدقتا ولا حجا ولا جهادا ولا صلاة ولا صلة. امام قرطبی دے ذکر کری دے دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فروایت باننے دا غسی التفسیر الوسیطم دا ذکر کری دے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. دویم محق فا آخرت کی دا دے نیکان مالداران خلق اغبا دا پقراونا دری سوا کالا رستو جنت تراخلی گی نیکان مالداران. چی او سڑے مالدار دے او نیک دے نو دا با دا غریب مومن مسلمان نا دری سوا کالا رستو جنت تزی نو چی بیای پا سود بانی گٹلی اغا خوبتی بیا بیخی دیر رستو زی نو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات اغا با دیر رستو زی. اللہ تعالیٰ دی ټول مومنان مسلمانان دا سود نه بچ ساتی. روجہ دا ډیر خلق بداسی چې روجہ به نیولی الله تعالیٰ به عبادت نه قبلی. لا يقبل منه صلاة ولا حجا ولا صدقة ولا جهادا ولا صلة. نه صلی رحمی قبلی گی, نه جهاد قبلی گی, نه صدقہ قبلی گی, نه روجہ قبلی گی, نه حج قبلی گی, هیڅ شی نه قبلی گی. بس پختو کې اخلا کوئی اندوستڑے اللہ تعالیٰ ناراض حق خبر ہے. یمحق اللہ الربا کمی اللہ تعالیٰ مال لسود ویربی صدقات و زیادتی اللہ تعالیٰ مال دا صدقات و اللہ تعالیٰ دا صدقات و مال زیادتی نو پا دنیا کی ہم او پا آخرت کی ہم. پا دنیا کی اللہ تعالیٰ دا غیر عوض ورکی دیر, پا دنیا کی اللہ تعالیٰ پا صدقات و بانی مالون زیادتی نو پا آخرت کی دا غیر اجر و ثواب زیادتی. والله لا يحب الله تعالى من نكاي كل كفار نسيم ده هر ډیر کفر کوونکی اسیم ګناګار سره. كل كفار تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی یعنی كل كفار جاحدا تحریم الربا انکار کوونکی د تحریم د ربا نه. کفار نو مراد دغه دی چې انکار کوي د تحریم د ربا نه. اللہ تعالیٰ مینہ نکی دا ہر دیر کپر کون کی سر چی انکار کئی دا تحریم در ایبانا اسیم دیر گنانگار اللہ تعالیٰ دا غی سر مینہ نکی. کفارین او اسیم دوانو کی فرق شتا دے کنشتا دے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرق کڑا دے وی کفارین کپور القلب اسیم اسیم القولی. نو کپر دا تعلق ساتی د زل سره او اسیم دا تعلق ساتی د قول او د وینا سره. ان الله لا يحب يقينا الله تعالى من نکی کل کفار د هر ډیر کپر کون کی سره پزلبانی کافر دی. اسیم ګناګار دی په وینا باندې او په فعل باندې. اسیم القول والفعل کار د ګنا کوي وینا د ګنا کوي. یو بل مانا ذکر کړی تفسیر جلالین اغم ډیره بهترین خبره کړی اغه وی ان والله لا يحب الله تعالی من نکی کل کفار بتحلیل الربا چې حلال غنی اغه سود لره. او ای اثیم اثیم فاجر باکله خورون کې رداغي نو اثیم دی ګناګار دی اک فاجر باکله نو چې دا حلال غنی نو کافر شو او چې حلال نه غنی او خوري استعمالین نو پاجر دي. دا دوانه جدا دو نوعی شوري یو نوع آغا شو را چی حلال گنی نو کافر شو، دویم آغا را چی حلال نگنی بلکہ صرف خوراک کئی نو پاجر شو پاسق شو بیا دا گناہ کبیرہ دا بیا۔ ابو حیان رحمت اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی او خبر ذکر کری دا اغوی دا آیات دلالت کئی پدی خبر باننے شربا کول دا عمل دا کافران دا، پس سد بانی سوک کافر کی گی نا کو عمل دا کافران دے در کافران عمل لے۔ واللہ لا يحب اللہ تعالی من انا کہ کل کفار ان ہر دیر کوپر کو ان کی سرا چی حلال گنن کے رسد نہ کافر دے اسیم او یا حلال نہ گنی بلکہ خوراک کی رسد سود حاصلن گنہگار دے۔ ان الذين امنوا بشارت تخویف نو رستو اللہ تعالی ذکر کے بشارت ان الذين امنوا يقيننا كسان چې ایمان راوړی دی او عامل صالحات عملونه کړی دي نیک په طریقه رفی غمبر او اقام الصلاه او پابندی کوي مانځه او اتو زکات او ور کوي زکات امنو تفصیل مې لشي عامل صالحات مې لشي اقامۃ الصلاه ایتو زکات نا بار بار ویلې شوی لهم اجرهم د دیو د فارا ثواب د دیو د عند ربهم پنی درب د دیو ماننی اجرهم ثواب اعمالهم دا بار بار ویل شوی ولا خوف علیهم نبی سیار فدی بانی ولا هم یحزنون او نو دیو غم جن کیگی خوف او حزن کی دری پر قنا مخ کی بار بار ویل شوی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله یرکوید الله تعالی نا مخ کی آیتون کی ردو پا عقیدہ دا کافرانو بننی چی آغا سود حلال گنی، اس اللہ تعالی خطاب کی مومنان و مسلمانانو تا یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والاو اتقوا اللہ یرکوی دا اللہ تعالی نا دا اللہ تعالی نا یری گئی اتقوا اللہ وزرو ما بقی من الربا او پریک دای آغا چی باقیوی دا سودنا ان کنتم مومنین کچاری تاسو مومنان یئی وزرو ما بقی من الربا د دین و مراد څه شی دی باندې ځان پوهه کوی د دین هغه مال مراد دی چې په ذمه د مقروض باندې مال د ربا باقی وزرو ما بقی من الربا تفسیر ملا لقاری رحمت الله علیه ذکر کړی دی وای اترکو بقایا ما شرطتم علی الناس من الربا پر ایک دی هغه چې تاسو په خلکو باندې شرط کړی پر ربا کې پسود کی جتا سو بخل کو وانی کم شے شرط کڑے دے اغا زیادت خالی عن العوض نو اقا پریک دے اترکو بقایا ما شرطتم علی الناس من الربا زر روپے دے ورکڑی دے او دا شرط دے پلگا ولی دے چھ دول سو برا کے نو اغا کم شرطم چھ پدی خپل مال باننی اغا اضافہ لگا ولی دے اغا پریک دے وزرو ما بقیا من الربا پر ایک دی هغه چې باقی وی من الربا د سود نه نو خپل هغه مال تیر واخلې الا ما سلف کې هم د قیمه مانو او هغه پاغي باندې کما استاسو شرط کړی دی هغه زیادت خالی عن العوض نو هغه زیادت پر ایک دی وزرو ما بقی من الربا هغه مال چې په ذمه د مقروض باندې د ربا نه باقی دی هغه پر ایک دی تاسو چې شرط کړی دی نو هغه پر ایک دی۔ یو بل مانا جی کرکڑی دا مپسرین اغوی ما بقیه من الربان مراد پا ملکونو کی پا هر علاقه کی چی دا سود کما طریقی دی بس اغا طولی طریقی پر یک دی دا غمانتی مراد دا دا ان کنتم مومنین دا شرط تاکید دی رفار دا ما قبل او دا ان پا خپل مانا سر دی کچری یی تاسو مومنان نداکار پر یک دی او دوی مانا جی کرکڑی دا تفسیر سراج المنیر اغوی دا ان دیده کی پمانا دا اس سر دے یا ایوہ اللذین آمنو ایمان والو اتقوا اللہ یرکوی دا اللہ تلانا وزرو ما بقی من الربا او پریک دی اغا چی باقی دی دا سدنا ان کنتم مؤمنین از کنتم مؤمنین زکا تاسخ مؤمنان یی زکا یا ایوہ اللذین آمنو ذکر شوی دے کن نو تاسخ مؤمنان یی نو چی مؤمنان یی نو سد پریک دی تفسیر سراج المنیر وی وی دا ان بمعنی از ان پا مانا دا از سر دے زکا تاسو مومنان مسلمانان یہی بیدے دے کہ سوال لازی و داغی جواب یا ایھا الذین آمنو ذکر شید بیا و ان کنتم مومنین نو یا ایھا الذین آمنو کی ایمان ذکر شید او ان کنتم مومنین کی بیا ایمان ذکر شید. تفسیر سراج المنیر وئی وئی پدی اول کی ایمان د جبی مراد دے او دا ان کنتم مومنین کی ایمان د زرون مراد دے. یا ایھا الذین آمنو اے آغا کسانو چی داوی دا ایمان کوئی پا جب باندی نو پا جب بانی خواہ چی منگا مومنانیو نو ضرور ما بقی من الربا پریک دای آغا چی باقی دی دا سودنا ان کنتو مومنین زکا تاسو مومنانی دا زلونونا پا جب بانی من ایمان ویلے دے داغی کلیمم ویلے دا او ان کنتو مومنین بی قلوبی کم تفسیر سراج المنیر دا ذکر کری او مؤمنین تفسیر سمرقندی وی مصدقین بی تحریمی چی تاسو تصدیق کون کے دا سد حرمت فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. دیکھے اللہ تعالیٰ دی کرکی تخویف شدید اغا مسلمانانو تا شیر تحریم در ربا نورستو بیام ربا کئی بیام سود کئی اللہ تعالیٰ اغیتا سخت تخویف ذکر کئی. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کچری اونکا تاسو دا وکار سکار دے کم کارا والا شویب نو تفسیر سمرقندی ذکر کری دی اِن لَمْ تُقِرُوا بِتَحْرِيمِ الرِّبَا وَلَمْ تَتْرُكُوهُ کتاسو اقرار اونکا پا تحریم در ربا بننے او ربام عملی طور بانی پرین خودلا دغمان مرد اِن لَمْ تُقِرُوا بِتَحْرِيمِ الرِّبَا وَلَمْ تَتْرُكُوهُ یو اقرار بکی چی دا ربا سود دا حرام دے او دویم بیا بے عملی طور بانی پریک دے نو اِن لَمْ تُقِرُوا بِتَحْرِيمِ الرِّبَا وَلَمْ تَتْرُكُوهُ تفسیر سمرقندی دا ذکر کری فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا كَشَرِ اُنَكَ تَاسُ دَا وَكَار یعنی سُدَمْ پرین خَوْدَ او دَ سُدَّ تَحْرِيم اِقْرَارَمْ اُنَكَ فَأَذَنُونُ خَبَر شَي پُوِيَ شَي فَأَذَنُو یو مانا علماء دیکر کری دا فَأَذَنُو پا مانا دا علم سر دے فَعْلَمُو پُوِيَ شَي یا دویم دار چی فَسْمَعُو دا دین مراد یعنی غو کی دی فَسْتَمِعُو غو تا کی دی بحرب من الله پوئے شئی پا جنگ کولو سرا دا طرف دا اللہ تلانا و رسولی ہی او دا غا دا رسول طرفنا دا دیجے پا مطلب بانی بزان پوئے کئے یو قول لمبسری نداری کدا دا کافران فبارکی شی چی آغا ربا حلال گنی نو بیا خوردیو سرا قتال پکار دے بحرب من الله و رسولی ہی پا حکم دا اللہ تعالیٰ بانی و پا حکم دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبر باندی دا چرا پارا چی آغا حلال گنی سودا نمخ کی خمانگا خبر اوکل لکن ومن عادا فولائک اصحاب الناری هم فیها خالدون. گوری دا قرآن دا سی بے ربط ندے ہر جملہ دا بل جملی سر مربوط دا ہر یو آیات دا بل آیات سر مربوط دے نو یو قول لهم پسرینو دا دے چی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ دا دا حق چاپ بارکی رے چا اغا سود حلال گنی نو چی حلال گنی اغا کافر دی نو بیا خبر شئی پا جنگ کولو باننی دا اللہ تعالی دا طرفنا و دا اللہ تعالی دا پیغمبر دا طرفنا یعنی مسلمانان لپکار دی چی ردیو سر جنگو کی پا حکم دا اللہ و پا حکم دا پیغمبر باننی بس دا شریعت مطابق جہاد دے بیار دیو سر دا یو کئی بیا او دویم قول دادے چی دا پبارد و مومنان و مسلمانانو کی رے نو دا بیا مبالغہ دا پزورنے کی او بیا ذکر کردی دی مپسرینو پورا تفصیل ذکر کردی دی اللباب پی علوم الكتاب اگر ذکر کردی دی و ایک مومنان مسلمانان دی او اغسد نفریق دی نو بیا دا مومنان مسلمانانو بادشاہ لپکار دی چاگاو تا اول دعوت ورکی او که بیا قلار نشو نو دا غی سر دی بیا قتالو کی پشان دا قتال دا باغیانو باننے کافر کے بے نا حلال نگنی خود دا سود نا قلاری گی نا پول نظام دا سود دے او اگر که سود حرام گنی خو لیکن په عملی طور باندې پریږدي نه بلکې په عمل کې سود شته دی وینا ورته وشوله. نو د مؤمنانو مسلمانانو امیر به بیا د هغوی سره جنګ وکړي که نه قلاریږي په شان د قتال د باغیانو باندې. نو باغیان ای مسلمانان خو د هغوی سره شریعت اجازت کړی دی د جنګ کولو چې د هغوی سره جنګ وکړي. او اللباب فی علوم الکتاب دغه تفسیر لیکلی دی ډیره بهترین خبره کړی ده ډیره عجیبه وای دی کې کدا په اړه د مسلمانانو کې شي وای ان کان المصر ممن له عسکر و شوکتن حاربه الامام. یو سود کول دی چې په افراد باندې سود کوي دوه افراد دی درې دی پنځه دی لس کسان دی خوی ان کان المصر ممن له عسکر و شوکتن کدا سود دیو کاو په طریقې دا حکومت باندې چې داغه عسکری داغه دبدبی داغه شان او شوکتی داغه قوت دی داغه طاقت دی حاربه الامام نو بیا به سره امام جنگو کی. یو خو یو تن دی کنه یو تن ته خوې راو دی نشی مرای نه بس دا دی توې چې تاسو مسعود ویل چې دا سود مکو. یو هغه څوک دی چې ان کان المصر ممن له شوکتن داغه عسکرون داغه عسکر دی داغه پوج دی داغه حکومت دی شوکه دا د دبدبی دا قوت او طاقت سور سره دی نو حاربه الامام امام بو سر بیا جنگو تی فاز نو بحرب من الله و رسوله. تفسیر اللباب فی علوم الكتاب اغه تفسیر وګورئ ډیره بهترین خبره کړی ده. الله تعالی دې ټولو مفسرین ته اجر ورکړي دا قران موږ ته واضح کړی ده خو قتل غواړي نور ډیر خدمت شوی دی قرآن کریم ډیر خدمت کړی دی علما. بیا دی آیات نه تاسو یو بل معنا باندې پوه شولئ هغه دا دی په دې آیات کې دلیل دی علما ذکر کړی دی ان فیه دلیلا علی من کفر بشریعه واحده من شرایع الاسلام و دا آیات دلیل دی پر خبره باندې چا چې د الله تعالی په شریعت کې د یو شریعت نه د یو حکم نه انکار وکړ کوپر یو ک فهو خارج من ملت الاسلام کافر کمن کفر بجميع شرائعه. وای دا آیات دلیل لے پدے باننے چا چې د الله تعالی په شریعت کې د یو قانون نه انکار وکړ کوپر وکړ نو دا کافر دی او دا داسې دی لکه د الله تعالی د ټول شریعت نه چې انکار کړی د یو پیغمبر نه چې انکار وکړي داسې دی لکه د ټول پیغمبرانو نه چې انکار کړی د قران د یو حکم نه دی انکار او کدا داسې دی لکه د الله تعالی د ټول کتاب نه چې انکار کړی دی کې فرق نه او تاسو ته ما یو خبره کړی و هغه که تاسو ته یادی نو حواله مې رته هم ویلې و اکبار الملحدین حواله مې رته ویلې و دا مسلې زده کوئ دا ځایین یې ګورئ چې دا په دې کتاب کې ده خیر ده بیا ځان له کتاب پیدا کوئ ګورئ. نو تاسو ته ما ویلي ومن یرتدید منکم عن دینه فیمت وهو کافر دا هغه آیات په تفسیر کې تاسو ته ما دا خبره کړې وه چې د ایمان دپاره د ټول شریعت او د ټول دین او د الله تعالی د قانون منل دا فرض دی د شریعت د ایمان دپاره په ایمان کې دا شرط ده چې د الله تعالی ټول دین ټول پیغمبران ټول کتابونه ومني خو لیکن د ارتداد دپاره دا شرط نه دی چې ټول دین نه به انکار کړي نو الله به دا مرتدی بلکه د الله تعالی د دین د یو مهم حکم نه هغه حکم چې په دلیل قطعی یقینی سره ثابت وي چا دا غینه انکار کوس د کافر کی لکه مثلا چا دا ویل چې مونږ د الله تعالی حکم نه یو مونږ نه کول مونږ نه کول د احناف فونیز باندې دا کوپر نه دی ګناي کبیره ده یو د مونږ نه انکار کول چې مونږ نه کوم ځکه دا د الله تعالی حکم نه دی نعوذ بالله من ذلک مونږ به قطعی تور باندې وای چې دا سره کافر دی دا نور ټول دین منی لکر دی آیات په شرح کې هم په سری نوم دا ذکر کړی تفسیر وای چا چې کوپر وکړه د الله تعالی د شریعت نه د یو حکم نه نو دا داسې دی که من کفر به جميع شرائعه لکه د الله تعالی د ټول شریعت نه چې انکار کړی او دا غي خو وضاحت تاسو ته ما ویل چې اکبار الملحدین وګورئ مجاهدین او طالبان او علما کرام له اکبار الملحدین او یو د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ او د شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کتابونه قتل چری دا انتهائی مهم دی په دې وخت کې دا خامخا قتل پکار دی فإن لم تفعلوا كشري اونك تاسو دا کار یعنی سودم حرام اونګه غاڼه او د سود نه قلار نشولای فازنو بحرب من الله نو خبر شي په جنگ سره د الله تعالی د طرفنا ورسوله او د الله تعالی پیغمبر د طرفنا وان تبتم فلکم رؤوس اموالکم ان تبتم نو کچری توبه وکړل تاسو فلکم رؤوس اموالکم نو تاسو لپاره اصل د مالونو تاسو دی اصل د مالونو هغه تاسو لپاره دی هغه اصل مال هغه کم دی هغه تا چې کم مال ورکړی دی بس عقه دی او هغه زیادت به بسنه اخلي لا تظلمونا تاسو ظلم مکوئ لا تظلمونا نو په تاسو باندې به ظلم نشي کېدلی تاسو ظلم مکوئ تاسو باندې به هم ظلم نشي کېدلی دید کی عبارت کی تقدیر دے آغا سر اولی کئی نم پاغی بانی ویا بیخی پویشی لا تظلمون لا تظلمون الغریم تاسو ظلم مکوئی پا قرضداری باننی پا اخستلو دا زیادت باننی نو لا تظلمون استاس سر و ظلم نشی که دلے پا نقصان دار اصل مال باننی گوری دست ترجمہو کو اس قرآن منی پویش ورے لا تظلمون تاسو ظلم مکوئی ولا تظلمون تاسو بانی مم ظلم نشی که دلے نو دی آیات سره دی اوس تعلق را دی نا لا تظلمون الغریما تاسو ظلم مکوئ په قرضداری باندې په اخیستلو د هغه زیادت خالی عن العوض باندې نو لا تظلمون بنقصان رأس المال تاسو ظلم مکوئ د زرو په ځای باندې چې دولس ماخله نو ستاسو سره ظلم نشي کېدلی چې د زرو په ځای باندې تاله پنځه سوه درکي اته سوه در درکي بس دغه معنا شول لا تظلمون ولا تظلمون دغسی لا تظلمون تاسو ظلم مکوئ چې د اصل مال نه زیات غواړئ نو لا تظلمون ستاسو سره به هم ظلم نشي کېدلی په ټال مټول کولو سره دغه به هم نشي کېدلی تفسیر جلالین دغه معنا کړی ده لا تظلمون بزیادتین لا تظلمون بنقص تاسو زیاتې مکوئ په تاسو ظلم مکوئ په زیاتی سره ستاسو سره به ظلم نشي کېدلی په نقصان سره تفسیر جلالین دغه معنا ته اشاره کړې وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنِذْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ دی آیت کی اللہ تعالی خاوندانو دا قرض تا یو ادب ذکر کئی حاصل دارے او دا عتب دے فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ بَانْدِي نو اس مانا دا شولا تاسو چالا قرض ورکڑے دیں وس آغا غریب دے عاجز دے وسې نه رسیږي چې اوس تعالی حالان ستا پیسې ادا کی الله تعالی وی اغی ته مهلت ورکه اغی ته مهلت ورکه و ان کان ذو عسرتین او کچروی د قرضدار ذو عسرتین تنگستیا والا غریب وی فنذرتن الی میسرا فعلیکم نذرتن یا الواجب نذرتن نو بیا واجب دی په تاسو باندې مهلت ورکول هغه ته الی میسرا تر د وخت د مالدارۍ پورې علیکم نذیرتن تاسو باندې لازم دی چې هغه ته انتظار وکړي هغه ته مهلت ورکړي الی میسرتین تر دا وخت د مالدارۍ پورې وان تصدقو او که تاسو خیراتی کوئ دغه مال په معاف کولو سره وان تصدقو بالعفو بس تا پی قرضه ده نشي درکولی بس ته ورته وایې بس د الله د پاره مې درته معاف کړی دي نو فهو خیر لکم دا غوره دی ستاسو لپاره څنګه غوره دی غوره والی څه معنی ده دې کې تفسیر سراج المنیر وی زبر ته معنی وکم خیر لکم اکثر ثوابا من الانذار نو بده کې زیات ثواب دی د انذار نه د مهلت ورکول نه اکثر ثوابا من الانذار نو دو خبرې شولې یو خبره دا شولې چې اغه ته انتظار وکي نو دا کمه خبره ده پدې کې ثواب کم دی او دویم دا دی چې اغه ته بالکل دا قرض معاف کړي چې تا ته مې د الله د پاره دا قرض معاف کړی ده نو اکثر ثوابا من الانذار دا مهلت ورکول نه د کی ثواب او اجر زیات دی ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ په احادیث مبارکو کې تنگ دستا مهلت ورکول د دې ډیر اجر او ډیر ثواب راغلی دی په احادیث مبارکو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یو دو درې احادیث پتی وای مختصر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کڅوک دا غواړي چې الله تعالی ما ته د قیامت په ورځ باندې د عرش د سوري لاندې ځای راکړي نو هغه دی په هغه ورځ باندې بل سوري نشته رې سوا د سوري د عرش د الله تعالی نه نو کڅوک دا غواړي نو هغه دی هغه تنگ دسته قرضداري ته مهلت ورکړي هغه ته انتظار کوي صحیح حدیث ته امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی دی دویم په حدیث مبارکو کې راغلی دی مسند احمد کې حدیث ته عبارتونه چوای بیا ډیر زیات وخت به لګی پاره باندې مفهوم لیکي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې یو مفلس مقروض ته مهلت ورکی او دوله څومره قرض ورکړی دی او دا ته څومره انتظار وکي نو هر ورځ د دفع عمل نامه کې د دومره صدقې اجر او ثواب لیکل کیږي چې دا ته څومره قرض ورکړی دی. لکه مثلا یو کس ته دی لس زره روپۍ ورکړلې او نیټه دی سره کې خودله یو میاش چې یو میاش بعد به زما قرض راکې نو د دفع عمل نامه کې هر ورځ د لس زره روپو د صدقې ثواب لیکل کیږي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کله چې هغه حلول الاجل راشي نیټه راشي او بیا هغه تنگ دست لري بیا وسره روپۍ نشته لري او تا ته بیا نور مهلت ورکړه نو بیا دومره اجر او ثواب کیږي دا څومره قرض چې وتستا دا داغي په ډبل اجر او ثواب سره کیږي. لکه هر ورځ چې مثلا یو سړی له 10000 روپۍ دی ورکړی دی یو میاشت نیټه دی وسره خو دی یو میاش کې د لدر نکی بیا د وسره 15 ورځې لس ورځې وسره نور نیټه کې خودله نو دومره اجر او ثواب ستا په عمل نامه کې لیکل کیږي. لکه هر ورځ چې ته 40000 روپۍ د الله تعالی په لار کې صدقه کې دومره اجر او دومره ثواب دی. په حدیث کې راغلی دی عبد الله ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه فرمای وی ما د ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه اوریدلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی و مخکی او سړی دغه روایت په مختلفو الفاظو باندې امام بخاری امام مسلم او نور ذکر کړی دی و یو سړی کان یداین الناس فاذا را معسرا قال لفتيانه تجاوز عنه و یو سړی نو هغه به د خلکو سره معاملات کول نو کله به چې یو تنگ دست او غریب انسان ولیده چې دا زما د قرضه زر نشي را کولی نو هغه به خپل خادم ته ویل وی تجاوز وی بس د نه تیر شي ده تر قرضه معاف کړئ رجسټر به راواغیستو ده د نوم تلری کوي بس. او په بل روایت کې سردسی راغلی دی ان رجلا لم یعمل خیرا قط چې چرته د نیک عمل هم نه وکړی او د به دا کار کاو او دا ټکی به ویلل چې لعل الله ان یتجاوز عنا کې دیشي الله تعالی ما ته معافي وکړي اگر که زما یو نیکی نشته ری په تجاوز الله عنه نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل بس هغه چې کله وفات شو هغه الله تعالی معاف کړو. په څه باندې چې مؤمن مسلمان ته انتظار کوي په قرض کې او یو ته هغه قرض معاف کوي نو یک ډیر نشي کولی که نه چاته لږ لږې قرضی مثلا چاته ری قرضه ده 1000 روپۍ دا 900 تیې راواخله او دا 100 روپۍ ته پرېږده دې حدیث باندې به خو عمل لاشي کنه یا چاته 10000 نشي پرېښودلی نو چاته ری 500 روپۍ دي هغه ته پرېږده د الله تعالی دپاره بس په دې احادیث باندې به عمل لاشي. الله تعالی دې مونږ او تاسو ټولو مؤمنان مسلمانانو ته اسلامي او شرعي چې څومره آداب دي الله تعالی دې مونږ او تاسو په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. په حدیث کې راغلی دی امام بخاری رحمت الله علیه روایت ذکر کړی دی وای من سر رهو څوک چې خوشاله کوي دا خبره څوک چې خوشحالیږي په دې خبره باندې اینجیه الله من تعالی من کرب یوم القیامت چې الله تعالی د قیامت د عذابونو د مصیبتونو د غمونو نخلاص کی فلینفس عن منذر معسرین نو هغه دې هغه تنگ دست انسان ته هغه اسانی پیدا کی هغه یو ته تاخیر وکړي هغه یو ته مهلت ورکړي. امام بخاری د روایت ذکر کړی دی خو لیکن داسې هم نه له پکار چې مسلمانانو نن سبا خلکو د دې خلکو د دکانداران د دې دکانداری نه چې زړه تور شوی دی د تاجران د تجارت نه زړه تور شوی دی بس یو ځل نه قرضه ویوړله بس هغه بیا ګرځه پسې بیا پسې ګرځه کلونه به تیر شي لس کاله او پسې بیا چې دی ته هغه ستا چې ورته څومره قرضه ده د هغې نه او په ستا نه به ډېرې ولګي په هغې باندې په کرایانو کې او په هغه تللو کې او په هغه وخت ضایع کولو کې خو هغه بس بیا له درکوي نه. د دې وجه صحیح تاسو ته ما حدیث ویلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې یو مؤمن مسلمان د چا نه قرضه واخلي او نیت د ادا کولو یی نو الله تعالی د ته ترتیب جوړی چې د قرضه ادا شي او چې چا د چا نه قرضه واخیستله داسې وایي اکثر وایي په سټ کې مې واهه وسې راپسې ګرځي نو الله تعالی بیا دله توفیق نه ورکوي چې دا قرضه ادا کړي او دا قرض ګوره دومره بد شی دی مؤمنان مسلمانانو دا واورئ. نبی علیه الصلاة والسلام په وخت کې به چې څوک وفات شو جنازه به یې راوړله نبی علیه الصلاة والسلام به ویل چې قرضه پشته که نه چا باندې بقرزوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام براشاته شو یصلوا علی صاحبکم صلوا علی اخیکم په دې خپل رور باندې منځو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاغه باندې د جنازې مون تخپل نه کو دا قرض دوم رضیات بدترین شی نو دوه طرف ته کمی او زیاتې ده نو په کار دار چې مؤمنان مسلمانان پر آداب شرعیه باندې هغه عمل وکي و ان کان ذو عسرۃ او کچرتوی دا قرضدار تنگستیا والا فنذرتن الی میسر نو لازم دی پتا سو باندې مهلت ورکول اغی تا الی میسر تر د وخت د مالداري پوری و ان تصدقوا خیر لکم او کتا سو معافی کوي د دغه قرض او ته معاف کوي کتا سو خیرات کوي د دغه قرض یعنی معاف کوي خیر لکم نو دا غوره دی استاس د پاره یعنی د دې اجر او ثواب زیات دی نه مهلت ورکول نه ان کنتم تعلمون کتا سو پویږي کتا سو پدی باندې پویږي نو پدی کې استاس او اجر او ثواب زیات دی تفسیر سراج المنیر عبارت ولی کوي مفعول به ارته ذکر کړی دی ډیر خپل خبره کړی دی ان کنتم تعلمون فضل التصدق علی الانذار کتا سو پویږي فضیلت د صدقې باندې علی الانذار ان کنتم تعلمون فضل التصدق علی الانذار کپ دی باندې پویږي واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفى كل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون دی آیت کے اللہ تعالیٰ د قیامت یرا بیان ای دفار در اغبت دا عمل کولو پا تیر شو احکاماتو بانی عمل وکی واتقو یومن او یرا وکی دا سی ورزنا ترجعون فیه الاللہ چو بگرد والا شیطاسو پاگی کی اللہ تعالیٰ تا ثم توفا کل نفس او بیا با پرور کلیشی هر یو نفس تا ما کسبت بدله د هغه عمل چې دکړي او هم لا یظلمون او دوی سره به ظلم نشي کېدلی او هم لا یظلمون بس چې سری کړی دی بس هغه داغي اجر کنه ک عمل دی داغي اجر ورته میلاو شي او که بد عمل دی نو داغي جزا او داغي سزا ورته میلاو شي او هم لا یظلمون تفسیر سمرقندی لیکلی دی لا یظلمون لا ينقصون من ثواب اعمالهم شیئا د دیو د نیکو اعمالو د ثواب نه واسه شی کم نکړلی شي لا ينقصون من ثواب اعمالهم شیئا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دی وای دا آیات په نزول کې د قران کریم اخری آیات دی بیا په دې مسله کې اختلاف دی مفسرین ذکر کړی دی چې ردی آیات نو ورستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام څومره وخت ژوند دی یو قوالدار چې یو اتیا ورځی نبی علیہ السلام د دې آیات د نزول نو ورستو ژوند دی او بیا نبی علیہ السلام د دنیا نه لاړ دویم قول مفسرین دا راځي چې نه دا آیات چې نازل شو د دې آیات د نزول نو ورستو یو ورځی نبی علیہ السلام ژوند دی او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو دریم قول دار چې و ورځ ژوند دی او بیا نبی علیہ السلام د دنیا نه رخصت شو او څلورم قول دار چې درې ورځ ژوند دی او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه رخصت شو دا د قران کریم په آیاتونو کې د نزول په اعتبار سره دا اخرنی آیات دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا تل دین اورستو بیا بل وحی د قران کریم په آیاتونو کې هغه نه دراغلی بس او نبی علیہ السلام چې وفات کېده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخیرنې کلمات اذن کدن چې مونږ او تاسو ته پریخري الصلاه ما ملکت ایمانکم عائشه رضی الله تعالی عنها وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځن کدن وی نبی علیہ السلام څه ویل خوځ پنه پویدم وزا ما د خپل وګ ورکته ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی امت تاخیری د دو کلمات پر خوذر الصلاه ما ملکت ایمانکو ای خلکو د مونږ ډیر زیات پابندی وکي او دویم ساس کوم ما تحت د غی سره خو کوي کور کې زنانه ده بچی دي ماموران دي او شاګردان دي په کور کې چرک چر ګوډه ده چارپای ده غواګړه بیزه ده دا ټول مملوک دي ستاده لاس نه لاندې دي ده نور دې سره ډیر خسل وکړي دې سره خسل وکړي مسلمانانو غدوان ځای کړل نه مونږ وکړه په وخت باندې او نه چې دې دغه کشرانو سره چایو احسان مونږ کړ کشرانو سره احسان در الله تعالی دین او تزد کول د الله تعالی د دین ترغیب او تور کول د بی دیني نه بچ کول دا د غی سره احسان دی مسلمانان دغه دوانه ځای کړل نو ثم توفا کل نفس بیا پر اور کله شی هر یو نفس ته ما کسبت بدله د هغه عمل چې کړی و هم لا یظلمون او په دیو باندې به ظلم نشي کېدلی.